mga kahapon na di na kayong ayusin ng lambi. Mga pangako pa'y sapat na upang muli tayong ipagtagpo na sa'yo, bakit di mo damat?